نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى وعلم يطيبنه فدة طعام مسكين قال الله تعالى ولا تباشرن أنتم عاكفين في المساجد وصلى الله العظيم أصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی دوست یہ آئے تھے نے جو پڑھ لی یہ ساری کی ساری رمضان مبارک کے مختلف اعمال کے بارے میں ہے. پہلی آئے جو پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر, اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرنجی میں تمہارے اندر تقویٰ کرتا ہوں, اس لیے کہ تمہارے اندر سرنجی میں تقویٰ کرتا ہوں. گنتی کے چند دن ہیں, فرمایا کہ لیکن روزے تو فرض ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. شریعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا ہے کہ ناقابل عمل ہو اور انسان کی مجبوریوں کی رعایت میں رکھی گئی ہو. ہر جگہ انسان کی تکالیف مجبوریوں اور مشکلات کی رعایت رکھی گئی. من کا نمن کو مریض نہ والا سفر بہت, ان میں سے کوئی مریض بیمار ہو جائے, بیماری میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا, والا سفر سفر میں ہو, سفر میں ایسی مشکلات آ جاتی ہیں, بر وقت کھانا نہیں ملا, بر وقت پانی نہیں ملا, تو وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لیں. ان دنوں میں اگر روزے پورے نہ کر سکتا ہو بھائی تعداد میرا یام لوخار اتنی گنتی اور دنوں میں پوری کر لیں. اور اکثریت جو ہے یہ تبریز اور پر نازل ہوئی, یہ جو شروع میں رمضان کے سمے سے نازل ہوا تھا کہ اگر آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ بھی دینے کی اجازت ہے. اور اللہ جی مصیب نہ ہو جن کی طاقت ہو فدیہ دینے کی, اور فدیہ دے دیں. لیکن پھر بھی تمہیں مشورہ کے طور پر کہتے ہیں تو سومو خیر الزم روزہ رکھیں تو وہ بہتر ہے. یہ حکم چلا ایک سال کے لیے, دو سال کتنا بھی چلا ہو زیادہ کم نہیں ہے. یہ حکم چلا یہاں تک کہ دوسری آیت نازل ہو گئی جس نے پہلے کے حکم میں تبدیلی کر دی. جب مجلس کے استعداد ہے تو حکم پر چلتے ہوئے اتنی ہو جاتی تھی کہ دوسری بات کو مان سکے, اس کو لے سکے, تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا تھا. نہ دوسرا پھر حکم نازل ہو گیا, من چاہے تھا میں مشاہرہ پر یسم ہوں, جو کوئی تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں وہ روزہ رکھے. جو پہلے فدیہ دینے کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا, اور اسموں نے پھر سارے حکم پہلے سارے منسوخ کر دیے, فدیہ کا بھی منسوخ کر دیا, سفر کا بھی اور بیماری کا بھی, لہٰذا دوبارہ پھر آئے اتنا ضروری ہے. تو اس جگہ کو پڑھنا وبنگانا من کو مریضوں والا سفر میرے یہاں میں خالی دو دفعہ آئے ہوئے ہیں، پہلے آئی ہوئی ہے پھر دوبارہ آئی ہوئی ہے، دوبارہ اس کی آئی ہوئی ہے کہ جو منسوخی حکم آیا ہے نا من کا نمین کو منشاہ من کو اشارہ پر ایسے ہو جو کچھ تم اپنے آپ کو پالو اس مہینے میں تو رکھے روزہ یہ سمجھو کہ پہلے ساری باتیں منسوخ کر دی تھی رہتے ہیں، دوبارہ بات نازل ہوئی کہ سفر میں آدمی ہو بیمار ہو تو اس کو رعایت ہے کہ سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس میں جتنے دن کے روزے اس پہ رہ گئے پھر بعد میں اپنی گنتی پوری کر لیں تو ترک رمضان کے گناہ سے یہ چھوٹ جائے گا، روزہ رکھنے کا ترک کرنے سے یہ گناہ سے یہ چھوٹ جائے گا. بعض کا سفر ویسے مجبوری ہو جاتی ہے، ہم ایک دفعہ سعودی عرب میں عید کر کے چلے، دن کو عید کی نماز پڑھی، شام کو کھانا کھایا، سفر شروع کیا، وہاں سے سفر شروع کیا، صبح سحری کے وقت کراچی پہنچے، وہاں پر اعلان ہو رہا تھا کہ یہاں پر آج روزہ ہو رہا تھا، تو یورپ میں عید ہو گئی اور اس کے دوسرے دن یہاں روزہ ہو رہا تھا، اور کچھ سارے میں نہیں ملا، سارا دن سفر کیا اور اصل کے پھر سفر کیا، لاہور پہنچے، لاہور سے پھر گئے رائیوڈ پہنچے، اثر کے قریب پہنچے، اب کل شام کا کھایا پیا پانی پیا، پانی راستے میں پانی نہیں پی سکتے تھے، جہاز میں پانی نہیں پی سکتے تھے، دیکھتے ہوئے کہتے کہ یار نا دھورا گاٹے کا ڈگری بھی ہو رہی تھی اور روزہ کھلی آئی، کتنی بڑی بڑی گاڑی ہے روزہ کھا رہے ہیں پانی بھی نہیں پی سکتے، خیر جو پہنچے کہا جی ہم نے تو کل جو شام کو کھانا کھایا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم منہ بند کیے ہوئے بیٹھے، انہوں نے کہا ان کو بھی کھانا کھلا ہوا کہ وہ کیسے علاقے سے آ کے جائیے عید پڑھ کر آ گئے ان کا رمضان ختم ہو گیا، ویسے علاقے میں آ کے جہاں چال ہی نظر نہیں آیا، نظر آتا ہی نہیں ہے، یہ بات اگر ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے اور ویسے لال کے اعلان ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، میں تو خود گوا ہوں خود میں دیکھا ہے پشاور میں رہتے ہوئے، یہ آبادی زیادہ نہیں تھی مگر فکر فلاقہ جائیں وہاں پر گیا میں نے خود دیکھا اور لوگوں کو بھی دکھایا، اچھی طرح دیکھ کے ہم آئے اور گھر کو پہنچے تو ریڈیو اعلان کر رہا تھا کہ کہیں چاند نظر نہیں آئے، خیر یہ ایسے حالات ہو گئے کہ وہ سفر میں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں سونا جاگنا ایسے حالات سے آدمی گزرے اس کے بس میں نہ رہے روزہ رکھیں، اس لیے اللہ تبارک سے رعایت کر دی کہ سفر میں بیماری میں اگر آج نہ رکھ سکتے بیماری کے فرق کے بارے میں فتح کے اصول ہے کہ اس روزے سے آدمی کی موت کا خطرہ ہو، اور روزہ رکھنے سے جو بیماری چل رہی ہے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا جو علاج مان لے چل رہا ہے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اس میں اگر بربخت دوائی نہ کھائی گئی تو علاج متاثر ہو جائے گا بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، یا آدمی روزہ تو رکھ سکے گا لیکن اشد تکلیف اٹھا سکے، اشد تکلیف تھوڑی تکلیف سے رو سکتا ہے پھر اس کے جائز ہونے کا فتو نہیں، روزہ چھوڑنے کا فتو نہیں ہو سکتا، تھوڑی تکلیف جو آدمی کے لیے قابل برداشت ہو، ہندوستان میں رواج چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانے کا، ایک چھوٹے بچے کو روزہ رکھوایا ہوا تھا وہ عصر کے وقت ہو گیا بدحال اور بیتاب ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں روزہ توڑتا ہوں، گھر والوں کو شوق ہے کہ ہمارے بچے کا روزہ رکھنے کا اعلان ہونا چاہیے، اسے تو ادھر بیلا تو لا رہے ہیں پتنی آدمی کیسی بیماری تھی یا کیا اس کو ادھر تھا وہ اس کو روزہ توڑنے نہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ روزہ کھولنے سے پہلے بچہ مر گیا، تو شریعت نے ایسی سختی نہیں کی ہے اس آدمی کی جان چلی جائے، اس جگہ روزہ نہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، مجھے یاد ہے چھوٹا چھوٹا بچہ تھا ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا تو اس میں اس زمانے میں کہاں پاکستان نہ اسپتال نہ ڈاکٹر نہ علاج کچھ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، یہ پاکستان جب بنا دور دراز دیہاتوں میں کانٹا تھا. ادھر ادھر میں کوششیں کی, اس کے علاج کی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ کوئی روا, اس کو کوئی نسخہ تھا اس کا, کہ اس کو میں ایک پاؤ گھی پلاؤں گا اس کے علاج. تو انہوں نے کہا کہ بابا روزہ ماتا کہ نہیں ماتا ہوں. یاد کیا کہ دیہات والوں کا جی فلسفہ ہوتا ہے, مانا ضرور چھوڑا روزہ ماتا جی تب ہوا یہ سیزن روزہ نہیں ہوتا تھا روزہ اپنا اوپر سیزن. تو دیکھا اس آدمی دیکھا کہ ابھی اس کا اگر روزہ نہیں توڑا ہے تو یہ بیہوش ہو جائیں گے, اور اگر بیہوش ہو گیا بس پھر تو واپس لڑا زندگی پھر اس کا لال کیسا ممکن نہیں ہو. اور وہاں کی تھوڑی جب میں بیہوش ہو گیا اور بیہوش ہو کر ہمارے سامنے آدمی کی موت ہو گئی, اس سے روزہ نہیں توڑا. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ اس طرح کرنے سے تو آدمی خودکشی کا گنہگار ہوتا ہے. نہیں, پھر تحقیق پر پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی ایسا ان پڑھ تھا تو اس کے ذہن میں دین یہی تھا, بس دین اور دینی غیرت یہی تھی کہ جان جائے چلی جائے, روزہ نہیں توڑنا چاہیے, تو بس وہ معذور ہے. جو معذور ہے اس گناہ, وہ گناہ میں اس کی پکڑ نہیں ہے. سمجھدار آدمی پھر ضرور یہ ہے کہ ہاں شریعت نے آسانی اور اجازت دی, اس کا فائدہ اٹھائے. تو بیمار کے بارے میں فرض کا اصول ہے کہ بیماری آدمی کی موت کا خطرہ ہو, بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو, جو علاج چالو ہے وہ علاج اگر آپ کو سنسی جی کا علاج چل رہا ہے, اس آدمی نے اپنے پورے اوقات کی پابندی نہیں کی تو اس کی بیماری دوبارہ واپس آ سکتی ہے. نہ اس کے لیے فتویٰ کیا جائے گا کہ اپنا علاج مکمل کرے, پھر جب ٹھیک ہو جائے تب اس کو پورا کریں. صحیح شریف کے اسلامی قانون میں کسی جگہ پہ ایسا سخت نہیں کیا گیا کہ دیوار سے جا کر سر ٹکرانے والے حالات ہوں. ہر جگہ جو ہے تو انسان کے عذروں کی, مجبوریوں کی, مشکلات کی گنجائش چھوڑ دی, اور قابل عمل قانون ہوتا ہی وہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت جو ہے یہ ڈائنامک ہے, یہ فعال اور متحرک ہے, اسے قیامت تک چلنا ہے. اور اس کی کمالات یہ ہے کہ اس کا اسلوب, اس کا پیٹرن, اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو چل سکتے ہیں. اور پھر جو ہے تو پہلی بات روزہ رکھنے کے آ گیا اور بیماری میں اس نے گنجائش نکالی گئی. دوسرا حکم یہ آیا کہ روزے کے ساتھ دوسرا متعلقہ عمل جو ہے وہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں اترا قرآن, مدلل الناس بینات من الہدیٰ, جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت رسولوں کو کھول کر بیان کرتا ہے, اور فرقان ہے, ایک فیصلہ کن چیز ہے جو انسان کے باطن میں فرق اور باطن میں ایک قسم کی سمجھ اور فرق پیدا کرتا ہے. پھر کہا کہ صدقہ فطر بھی دینا ہے, واللذی یرزقکم فطرۃ طعام مسکین, جو مالدار صدقہ فطر بھی دیں, اور وانتم حاجین فی المساجد کے احتکاف بھی کریں. تو چار اعمال, رمضان جو ہے یہ وہ رکن ہے جو کہ اپنی عبادت ہونے کے علاوہ انسان کی جسمانی روحانی تربیت کا ایک ذریعہ ہے, انسان کی شخصیت کی تعمیر کا ایک ذریعہ ہے. یہ وہ شارٹ کورس ہے جو انسان کی شخصیت میں دو باتیں خاص طور سے پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یا ایمان والوں, فرض کیے گئے تم پر ہو گئے جیسے فرض کیے گئے تھے پہلے لوگوں پر, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کر دو. تو تاثیرات رمضان میں پہلی چیز جو حاصل کرنی ہے, پہلی چیز جو انسان نے اپنے پیدا کرنی ہے وہ تقویٰ ہے. اور دوسری روایت آئی کہ کیا رمضان اللہ رفیع القرآن, رمضان کو مہینہ جس مطلب قرآن حضر الناس, جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے, بھائی ناطر الہدا, ہدایت کے سلوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے والے فرقان, اور وہ فرقان ہے حق و باطل میں, اچھی بری بات میں تمیز پیدا کرنے کی والی چیز ہے. تو دوسری بات, رمضان میں قلب میں اچھائی برائی, حق باطل, نیکی برائی, سچ جھوٹ اور گناہ نیکی, کردار بد کرداری, اس کے اندر فرق کرنے کی, اس کو جدا سمجھنے کی انسان کے اندر استعداد ہو، اس کے اندر قوت ہو. اور رمضان کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے ضروری، ایک تقویٰ، ایک فرقانیت. یہ وہ شارٹ کورس ہے جو ساری عمر کو دیا گیا، سال میں ایک مہینہ دیا گیا، اور دو باتوں کا حاصل کرنے کے لیے دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہو، اس کے نتیجے میں فرقانیت حاصل ہو. اب یہ باتیں حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، دو چیزوں کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں ان آیتوں کی روشنی میں چار اعمال سامنے آ گئے. ایک روزہ رکھنے کا عمل، ایک قرآن میں مشغول ہونے کا عمل، ایک صدقہ فطر کا عمل، ایک اعتکاف کا عمل. یہ چار اعمال رمضان کے ساتھ متعلق ہیں. جب آدمی ان چار اعمال کو پوری طرح ادا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی، ایک فرقانیت پیدا ہوگی، دوسری بات تقویٰ پیدا ہوگی. آپ پہلی بات پر بات کرتے ہیں فرقانیت. آج کا موضوع فرقانیت ہی ہے کہ فرقانیت کیسے پیدا ہوگی. فرقانیت کے بارے میں قرآن کی نشاندہی کر رہا ہے کہ فرقانیت قلب میں قرآن میں مشغول ہونے سے ہوگی. قرآن میں مشغول ہونے کے درجے ہیں، ایک درجہ اس کے الفاظ صحیح قرآت اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہو آدمی، صحیح تجوید ورتل القرآن ترتیلا. باہر کا پہلی بات ورتل القرآن ترتیلا، میں قرآن پاک کو ترتیل یعنی تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا اس کا لازمی قرار دیا گیا. ترتیل کے ساتھ اس کے الفاظ کو پڑھنا، پھر معنی سمجھنا، پھر معنی کی حقیقت انسان کو باطن میں حاصل ہو اور عمل کی توفیق ہو جائے. درجے ہیں اس سے ہو گیا جی. ون کی کچھ ہو گیا تو قرآن میں مشغولیت ہے. رمضان کے ساتھ جو قرآن کی مشغولیت ہے وہ خاص طور سے تراوی میں کھڑے ہو کر سننے کو، وہ قیام اللیل کی مشغولیت. فرقانیت اور بادل کی وہ روشنی جو قلب میں آ جائے تو اس کے اندر حق و بادل کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اچھائی برائی کو سمجھنا اس کو توفیق ہو جاتی ہے. یہ روشنی، یہ اعتراض قیام اللیل کی شکل میں کھڑے ہو کر قرآن کے الفاظ سننے سے آج وہ ترجمہ خوب آتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، تقریر بھی کر سکتا ہے، ساری تصویر کو یاد ہے، لیکن تراوی میں کھڑے ہو کر نہیں سنتا. تو الفاظ کی نورانیت جو عام نورانیت الفاظ میں ہے وہ اس کو باطن میں حاصل نہیں ہوگی. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس کے روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا، رمضان کے روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا، اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا. مولانا نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں لکھا ہے یہ اس کے روزے کو فرض کیا، یہ اللہ تبارک نے فرض کیا، اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا. رات کے قیام کے بارے میں جو تراوی کی شکل میں وہ خاص طور سے میں نے اس کو سنت کا تاکیدن سنت کیا. تو فرقانیت قلب میں یہ تراوی میں قیام اللیل کی شکل میں قرآن پاک کو کے الفاظ کو سننے سے یہ بات نور کی شکل میں باطن میں آئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراوی پڑھی، جماعت کے ساتھ تراوی پڑھائی. آپ کا کسی عمل کو ایک بار کرنا بھی اس عمل کے لازمی ہونے کا بنیاد بن جاتا ہے. تو جو فرض ہے اس کو آپ نے باقاعدہ کیا، جو واجب ہے اس کو باقاعدہ کیا، جو سنت موقعہ ہے اس کو باقاعدہ کیا. تین اعمال کو آپ نے باقاعدہ کیا، فرض کو، واجب کو، سنت موقعہ. سنت موقع میں یہ کیا ہے کہ وہ اگر رہ گئی اس وقت وہ چیز رہ گئی ہے تو اس سنت موقع رہ گئی تو بعد میں اس کو دہرایا نہیں. اتنا فرق سنت موقع کا فرض واجب سے اتنا فرق ہے کہ رہ جائے تو اس کی دہرائی نہیں. ایک بھائی بات نہیں ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں تاریخ چلا دی ہے دشمن نے اور وہاں کے نوجوانوں میں تاریخ کام کر گئی ہے وہ آپ کا کیا کام سنا نوز بلّہ میں ڈالے کہ ضروری نہیں ہے کرنے کرنے والا نہیں ہے. ہمارے ساتھی نے گئے وہاں سے تقریباً کے اس نے کہا میں تو یہاں نوکری کے لیے آیا تھا تم مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کہ تمہاری تنخواہ پاکستان میں اتنی ہے کہ نہ جاؤ. میں آ گیا. میں علاوہ اور باتوں سے تنگ ہونے کے ایک ان کے نوجوانوں کس بات سے تنگ آیا ہوا تو میرے ساتھ جب کسی بار کے سنو تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنی ہے نوز بلّہ میں ڈالے. تو سنتے موقع دار ہیں اور فرض واجب اتنا فرق ہے کچھ موقع پر رہ گئی تو بعد میں اس کی تعداد نہیں ہے لیکن موقع پر ترک اس کا کرتن اندازن یہ تو بہت بڑی بےوقوفی کی علامت ہے. اور قلب اور دل میں کفر کے جراثیم ہونے کی علامت ہے جو کسی وقت پروش پا کر بڑھ کر آدمی کو گرا سکتے ہیں. تین دن آپ نے تراوی جماعت سے پڑھائی. چوتھے دن آپ نہیں نکلے. صاحب اقرار نے بہت کوشش کی کہ آپ باہر تشریف لائیں لیکن چوتھے دن کا قیام اللیل آپ نے اپنے گھر میں ہی فرمایا باہر نہیں نکلے. صاحب اقرار نے اپنے طور پر قیام اللیل کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج رات نکل جاتا تو اس بات کا خطرہ اس وجہ سے نکلا کہ خطرہ تھا اس بات کا کہ تراوی فرض ہوگا. اس لیے آپ کے دور میں دور صدیقی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تراوی علیحدہ علیحدہ قیام اللیل. دور صدیقی مثلاً دس آدمی نے یہاں جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, دس سے وہاں کھڑی کی ہوئی ہے, دس سے سیز میں کھڑی کی ہوئی ہے. وہ زیادہ بہمت سے انہوں نے تین چار گھنٹے پڑھے, سات آٹھ پڑھے پڑھ لیے انہوں نے, دو پڑھ لیا انہوں نے, ایک پارا پڑھ لیا. یہ ترتیب رہی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. تعداد مسلمانوں کتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد میں قیام اللیل کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں, آوازیں ٹکرا رہی ہیں اور بدنی بنی ہوئی ہے اور قیام اللیل سے جو قرآن پاک کو کھڑے ہو کر سننا اور اس کے مضامین پر غور ہونا اور عمل کی توفیق ہونا وہ بات اصل نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا کہ تراوی کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے. فیصلہ سب صحابہ اکرام نے مل کر فیصلہ کیا. اس کو کہتے ہیں اجماع ہونا. سب امت مسلمہ اس کے اہل علم اہل تقویٰ ایک بات کو فیصلہ کرنے اس کو اجماع کہتے ہیں. اجماع جو ہے تو یہ ایسے ہی فرض ہوتا ہے جس طرح کہ باقی فرض ہے. ایک امام وہی کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا اور سارے لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر کے تراوی کی نماز پڑھائی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراوی کو مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں چلایا. اس دن سے لے کر آج دن تک 20 تراوی چل رہی ہے. تو ذرا میں کب کا سلفین کو کہتے ہیں جو اپنے کمپنی کی وجہ سے کچھ گڑبڑ حالات میں ہیں. بڑی کوشش کرتے رہے, ہنگامے کرتے رہے کہ 20 تراوی کو ختم کیا جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے, لیکن ختم نہیں کر سکے. جو فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے چلی آپ کہتے ہیں مکہ مکرمہ والوں کا یہ طریقہ تھا کہ چار رکعت تراوی پڑھ کے پھر طواف کرتے تھے, پھر طرح چار کا طرح بھی پڑتے تھے. مدینہ منورہ والوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ والے تو طواف کرتے ہیں, ہمارے پاس بیت اللہ ہے نہیں, ہم طواف نہیں کر سکتے, ہم کیا کریں. تو چار تراوی سنتے مقدہ کے درمیان کے بعد یہ لوگ وقفہ کر کے چار رکعت نفل پڑتے ہیں. تو 20 رکعتوں میں چار بار وقفہ ہوتا ہے 16 رکعت ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا اسلام میں شروع سے لے کر آج تک کتنے سکے چلے ہیں. عباسیوں کے دور میں خلیفہ منصور کے زمانے میں امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا سکہ چلا ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جتنی روایتیں قیام اللیل کی آئی ہیں ان سب پر عمل کرنا ہوگا. لہذا ان کے فقہ میں تراوی 46 رکعت ہیں. اس وقت ٹھیک سر 20 رکعت جو جماعت سے پڑھی گئی, 16 رکعت جو اہل مدینہ پڑھتے تھے 3600 کے, اور 8 کی جو حدیث آئی ہوئی ہے کہ 8 رکعت قیام اللیل 8 وہ شامل کرنے سے 44 ہو گئے. اور وتر و اذان 3 طرح پڑھتے ہیں کہ 2 میں نفل ہوتے ہیں اور ایک جو ہے تو وتر واجب ہوتا ہے. 44 اور 2 46 رکعت ہو گئے. فقہ اوزائی نے 46 رکعت تراوی پڑھی جاتی رہی ہے خلیفہ منصور کے دور میں. امام مالک رحمۃ اللہ دوسرے امام جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے امام ہیں. ان کے فقہ کا بنیادی اصول ہے کہ عمل مدینہ, مدینہ میں جو چالو عمل ہے وہی فقہ کی بنیاد ہوگی. تو ان کے زمانے میں 36,000 پڑتے تھے. زیادہ فقہ مالکی میں 4 فقہ مالک ہیں ابھی موجود ہیں سر, فقہ مالکی میں ترابی 36 اور باقی جو تین امام ہیں, امام مجمر رحمۃ اللہ علیہ, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد حمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فقہ میں 20 زکاتی ہیں. آج زکاتے کسی کے فقہ بنی ہوئی, یہ 2% دنیا اسلام میں جو اہل حدیث ہے نا, 2% ان کی تعداد 2% ہے. یہ ان کا طریقہ ہے. ہمارے ایک ساتھی جرمنی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جتنے پی ایچ ڈی کے اسکالر اور باقی لوگ آئے ہوئے تھے مسلمان, سب ترابی کے جمع ہوئے, تو انہوں نے کہا جی ترابی ہمارے کاتھ پڑا کریں گے. تو اس نے کہا کہ مسئلے کا قبضہ تم نے مجھے ہمیں سکھایا ہوا تھا پشاور میں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے, لیکن ترابی کا وقت آیا میں مسئلے پر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بس خداران 46 رکعت بھی ہے, 36 رکعت بھی ہے, 20 بھی ہے, 8 رکعت بھی ہے, میں تو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. جس کے 8 پر پورے ہوتے ہیں وہ چلا جایا کرے, جس کے 20 پر پورے وہ چلا جایا کرے. اپنے اپنے لوگوں پر آپ چلے جانا کہ میں تو پورے پڑھاؤں گا. ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب آئے کوئی امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے اسلامیات چوبر میں, وہ مجھے ساتھی لا کر کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں 8 رکعت چلاؤں گا. تو کہا آپ اسے کہے کہ آپ 8 کے بعد چلے جایا کریں, آپ کو کیا تکلیف 30 پڑھنے. اگر آپ کے دل میں بات نہیں ہے تو بس 8 کے پاس چلے جایا کریں. اب جو لوگ 20 پڑھ رہے ہیں واپس کیوں چڑھتے ہیں؟ خیر وہ ساتھی نے کہا کہ ہماری بات چل پڑی, وہ پیچھے ہٹ گیا اپنی بات سے. خیر یہ تو ایسے میں نے آپ کے معلومات کے لیے تفصیلی بات عرض کی. اصل یہ ہے کہ جو قلوب میں فرقانیت پیدا ہوئی, شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ادل الناس وبینات من الہدا والفرقان, رمضان کا مہینہ جس مطلع قرآن جو ہدایت رہنمائی سر لوگوں کے لیے ہدایت کے اصولوں کو, رہنمائی کے اصولوں کو کھول کر بیان کرتا ہے, گائیڈنس فار دی ہول آف ہیومینٹی اینڈ ایکسپلیننگ دی پرنسپل آف گائیڈنس وت ڈیٹیل. آپ کو بڑا مزہ آتا ہے سر سننے سے, کیونکہ ہدایت کے اصولوں کو بڑا کھول کر بیان کرنے والا ہے. اور ول فرقان, اس کی یہ تاثیر ہے کہ یہ فرقان ہے, اس سے قلب میں کیسا دور آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی حق و باطل میں اچھائی برائی میں تمیز کرنے لگتا ہے. اور دیکھو یہ رمضان میں نظر کیا ہے, رمضان کے ساتھ قرآن پاک کو خاص خصوصی ہوتی ہے. ساری اسبانی کتابیں تورات انجیل زبور یہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں. لہذا رمضان میں اس آدمی کو بہت فائدہ ہوگا جو قرآن میں مشغول رہے گا, اور قرآن میں مشغول رہنے کا سب سے اہم طریقہ ضروری یہ تراوی میں کھڑے ہو کر سننے کا, خاص کو من آتا ہو یا نہ آتا ہو. الفاظ جب ادا ہوتے ہیں ملیال اصل پر نور نازل ہوتا ہے, یہ پڑھنے والے پر آتا ہے, سننے والوں پر آتا ہے, قلب کو منور کر دیتا ہے. تو اس لیے رمضان میں ختم کا سننا یہ سنتے موقع ہے. دو ختموں کو سننا مستحب ہے, اور تین ختموں کا تراوی میں سننا یہ سہل اولا ہے. مستحب سے اوپر نیکی کا درجہ ہوتا ہے, سہل اولا ہے. تو تین ختم سننے چاہیے. وہ سارے کہتے ہیں کہ جو اسے ٹھیک ہی نہ ہو وہ دیر دلا دے جان رہی پکیا ہے. کیا وہ جو کہتے ہیں کہ دھڑ تراوے پکو ہیں, شروع میں رسی میں ختم کروا دی تراوے, جب شروع میں آئے ہیں اتنا نکال کے بچوں میں ختم ہوتے سمجھو سڑک سڑک. تو باقی جگہ لڑے تراوی ہوتے ہیں بہت سر تراوی ہے. تو ایک جو ہے تو شلو میں بام ہوتا تھا, اصل نمبر 3 میں شلو میں اتنا تو 20 منٹوں میں ختم کرتا تھا, ساری تراوی کو 20 منٹوں میں ختم کرتا تھا. اس سے بڑے خوش ہوتے تھے حاجی کہ بس 3 منٹوں کے شلو میں بام جی 20 منٹوں میں سب ختم کرتے ہیں. پھر باہر کھڑے ہو گئے گھنٹہ گپ شپ لگا رہے ہیں وہاں پر کھڑے, اس سے تھکتا نہیں یا تراوی میں تھک رہا. ہمارے 3 دن کا ختم جو ہوتا ہے نا, 3 دن کے خطبہ میں علاوہ باقی فائدوں کے 2 فائدے جو ہے تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ جس آدمی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ اس کو لے جاؤ, اس کی انویسٹیگیشن کراؤ, یہ کارڈیک پیشنٹ ہے, دل کا مریض ہے یا شوگر پیشنٹ ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا تو اس کی تحقیقات کرائی, شوگر مریض نکلا. دوسرے لوگ آدمی نہیں پڑھ سکا, وہ کارڈیک پیشنٹ دل کا مریض نکلا. اور جب 3 دن کا ختم ہوتا ہے نا پورا ہوتا ہے تو میں اعلان یہ کرتا ہوں 7 دن کے کہ سب خوش ہو جاؤ, سب کی ای ٹی ٹی ہو گئی, ایکسرسائز ٹارمن ٹیسٹ جل کے ایکسرس ای ٹی ٹی سب کی ہو گئی, ایک سال کے لیے فٹ ہو گئے, بس جاؤ دل کی بیماریوں سے فارغ ہو جاتی. سبحان اللہ. اور رمضان کے بارے میں جو جدید تحقیقات لوگوں نے کی ہیں تو وہ کہا کہ جو روزے کی وجہ سے آدمی پر سٹریس آتا ہے، بلڈ گلوکوز لیول کم ہوتا ہے اور خون کے اندر تبدیلی آتی ہے. اہم تبدیلی آتی ہے کہ بدن میں نکلے ہوئے اینٹی آکسیڈنٹ، وہ زہریلے مادے جو کہ اس کے اعصاب کو رگوں کو خراب کر کے اس پر بڑھاپا تاری کرتے ہیں، وہ حل ہو کر پانی میں حل ہو کر سوکھتوں میں حل ہو کر گردوں کے ذریعے، جگر کے ذریعے، اندرونی کے ذریعے پسینے میں خارج ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمایا. آج کا مضمون تھا ترابی کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، اگر اچھا تو روزے کے بارے میں کریں. Thank you.